Bimsum. Bimsum. Genk, bimsum. Genge, bimsum. Zuwa ye salinga ima be. Zuwa ye satana ye pe mo paya. Ikambonyo se bonga kana kolimi sana papa. Imasha, ibisanga ipapa. Imasha, ibisanga ipapa. Ayo. Nakuti sheri nanga kosololo na lekine ya mwasi. Ngai pelo kola zuwa elekana simbi na bilamba na pasola. Zoka ndeko na ye, na ye kopesa ye sango ya mawa. Zuwa ye sena kinga imabe. Moto nyeso ya kofunga kapa. Yeah, yeah, yeah. Ele bogo, ele bogo. Zuwa ekota nga ina nzoloko. Mwebi bolingo na pesa yonga kele bogo. Nalinga kate na kabola mbona mbanda. Ibisanga ipapa, ayo. Yebala zali na nzoto ya dokotolo. Eto na ba visite na boy na zango ordonnance. Bozwa na kilebo eto na koleka suki ya moto. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Kinga imabe na ibakite wana ndeko na yo pesa pinisyo kasi kobo ya ngaite il faut avouer et ta moitié pardonne. Nzoto ya dokotolo eto na ba visite na boy na zanga ordonnance bozwa na kilebo eto na koleka suki ya moto. Zuwa esalaki ngai mabe na ibakite wana ndeko na yo pesa pinisyo kasi koboya ngai te. nzoto ya dokotolo etona la visite na boy na zango ordonnance bozwa kile boy etonda ko le kasuki ya moto yo yo yo yo yo Zua e sala kinga imabe Zua e kota kinga imabe Zua e kata kinga imabe bimisume Zua e sala kinga imabe Naiba kite walande kona yo Pesa pinisyo Kasiko boya kaite Infotabuwe yeah.